پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، ہے گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو، سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو، سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، گو خوار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا، گو خوار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا، گو خوار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو، صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو، صدقہ مجھے سرکار نواسوں کا عطا ہو، سرکار مجھے غیروں کے ٹکڑوں سے بچا لو، سرکار مجھے غیروں کے ٹکڑوں سے بچا لو، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، للہ بلاؤں کے تلا تم سے نکالو، طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے آقا، طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گھرا ہے، سرکار بچا لو مجھے، سرکار بچا لو، سرکار بچا لو مجھے، سرکار بچا لو۔ دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض، اب دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض، اب جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو، اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو۔ مدفل ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، مدفل ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، للہ پڑوسی ہی مجھے جنت میں بنا لو، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو۔ محبوب خدا سر پہ اجلا کے کھڑی محبوب خدا سر پہ اجلا کے کھڑی گئے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو۔